mor og min far siger, hvorfor er du aldrig glad? Du virker så alvorlig og alene. Du siger aldrig noget, du fortæller ingenting. Om aftenen ser vi aldrig dig, hvorfor tager du afsted? Vi vil så gerne hygge os med dig. Men de skændes hele dagen fra de vågner. Vores hus er fyldt med kulde og med had. Og jeg ser dem aldrig smile eller sige et kærligt ord. Så hvordan skulle jeg gå rundt og være glad? Forelskede engang, men nu er deres hverdag blevet en vane. Med smålighed og surhed og med evigt skænderi. De må have haft en drøm engang om kærlighed og fred. Nu skændes de, og drømmen har de glemt. Men når vi to går alene gennem skoven, kan jeg mærke, at vi bliver aldrig lige sådan. Og den kærlighed, vi savner, hvor vi selv er bygget op. Tag min hånd og lad os prøve, om vi kan. Ja, når bare vi er sammen, kan jeg mærke, at vi to vil aldrig ende lige sådan. Vi får ikke andet kærlighed, end den vi giver os selv. Tag min hånd, så er jeg sikker på, at vi kan.